fraise, mon amour aux cheveux devant. Afsana a les yeux si amour que je voudrais y finir ma vie. Underground Umana, Sata Pilpku Kom Megahertzia, Keskivia Koizen, Kello Kimanen Kom Kiman to Viva Kolma Toista. Napit Kakun, Ag. Meme? Niinpä niin, sellainen slogani oli olevina. Joo, tervetuloa Underground-huminaan ja niin, tuli tuollaista, mitäs tää nyt olikaan? Joopa joo, nyt mä unohdin, voi hyvänen aika. Mä en ole oikein aamuihmisiä, niin kuin huomaatte siellä varmastikin toisella puolella. Joo, se oli joku olomide, jos en mä muista. Koffi Olomidehan se oli. Haut de Kamme vielä siihen lisäksi nimeen siis. Ja kappale oli Eliksiir. Ja ihan vaan nimen helppouden takia sen valitsin. Koveit Rive Gauke-levyltä. Sellaista. Ja sitten lähetä poliisikoulu Juisen mukana, että katsotaan mitä sieltä sitten sen jälkeen tulee. Jos et mistään muualta dunia saa, Niin, that's rock and roll, ainakin Akseptin mielestä. No kyllä, se oli munkin mielestäni vähän rock and rollia. Joo, ja se oli nerokkaasti yhtyeen mukaan nimetyltä levyltä 8. kappale. Joo, no mitäs muuta laitetaan siitä tietoa? Venaas vähän. No ei sit oikein nyt muuta tietoa tähän tuu. Selvä. Ja lisää musiikkia ja... randomina vai muuten vaan? No tosta muuten vaan heitetään The Future Sound of London Accelerator-levyltään. Tääkin on muuten näköjään 8. kappale. 1 in 8. Se oli The Kinks, David Watts. Joo, saman kappaleen, toki eri esittäjältä soitin viime viikolla, ja silloinhan se oli Paul Weller. Niinpä niin. No joo, mutta siinä oli nyt sitten alkuperäisversio, koska jostain syystä mä ajattelin, että se on kiva soittaa tähän väliin. Mut joo, ei tässä sen kummempia. Tossa se biisi hävitetään listasta noin. Niin. Sitten laitetaan vaikka Steely Dania tästä, Dirty Work. Se on toinen kappale muuten tuolta levyltä, Can't Buy a Thrill. Ja vuodelta 1972. Just the same. I'm a fool to work, oh yeah. I don't wanna do your dirty work no more. I'm a fool to do your dirty work, oh yeah. Oh, Se oli kyllä niin hieno. Count Basie, Sleepwalkers Serenade. Ja itse asiassa mä omistin ton kappaleen itselleni ihan vaan sen takia, että tuntuu, että olen tässä vähän niin kuin unissa kävelijänä heilumassa vaan höpöttämässä hölmöjä. Joo, se oli bonustrackki muuten. Et sitä ei löydy alkuperäiseltä, että Complete Atomic Basie. Niin, no mut kuitenkin joo, 14 siltä laajennelulta tai jotain sellainen. Mutta sit siirrytään taas, kuten yleensä, vähän toisenlaiseen tunnelmiin. Ja nyt tulee Joepoika, ei toki Singaporesta, niin kuin Akuankassa oli se, ja Joepoika Singaporesta, vaan ihan Joe Satriaani. No S-llä sekin alkoi joo. Anyway, ja taas niin nerokkaasti nimetyltä levyltä tekijänsä mukaan, eli Joe Satriaani, 5. kappale, S.M.F. Keksikää nyt joku merkitys noillekin kirjaimille. Thank you. Underground Ruminaa 100.3 megahertsiä keskiviikkoisin 10.30-13. Tervetuloa taajuuksille. 10.30-13. Tervetuloa taajuuksille. Jep, jep. Se oli sellainen. Oli muuten taas siis ihan älytöntä. Joo, toi oli siis The Chemical Brothers ja Life is Sweet niminen kappale. 9. kappale levyltä Exit Planet Dust. Ja yhteistä tälle ja edelliselle kappaleelle on se, että ne on molemmat samana vuonna ilmestynyt. Eli vuonna 1995. Joo. No joo, mutta ei kai sillä nyt se enempää merkitystä tässä vaiheessa enää ole. Shinki Chen Japanista ja joskus 70-luvun, 60-luvun taitteesta. Tämä on kuunnellut kyllä hyvin kaiken näköistä musiikkia. Tekee tietty omansa ja tästä tulee kappale Korpsee. Thank you. Underground, huminaa. There's a girl over there. To the place. I threw the mattress in her face. Took off her shirt. Took off her bra. Took off her pants. But about now, I'd like to dedicate a song out to my main homie, Mike D. Alright, okay. Ready? Yo. Get on the mic. Get on the mic. Just get on the mic. Get on the mic, Mike. Let's be real, it's gon' clap to the issue. The rise of open MC you must listen to. People say that they be missing me and missing you. Get on the mic and let's show them well, how we used to. You say fuck that, yo homes, fuck this. I'm the king at wearing me your dick butt kiss. One half science and another half soul. Nickname my D, not fat, more jelly roll. Got busy in Frisco, fool around in Fresno. Got over on your girlie cause you know she never says just no. Just get on the mic. Just get on the mic. Get on the mic. Get on the mic, Mike. Well, my D is a special individual. Pulling out nothing. And pulling it with situals. Go to the movies, get the Rolos. The Jolos riding slow and low. Mike on a mic. Hip plus with the solo. Mike for Stormy Domi. So selfish. Get on the mic cause you know you eat selfish. I'm gonna go. Plenty musician. Them know it, but them can't do it. It's got a funky beat, and I can bug out to it. Boys, ellette tunnistaneet, ehkä tunnistitte, väliäkö sillä, se oli B-Boy Buil Basse, Paul Putik-levyltä ja 15 kappale, mikäli kiinnostaa. Ja vuosilukukin oli 1992. Joo, 12,5 minuuttia sai olla puhumatta. Miten mahtavaa. Ei siinä. Sitten seuraavaksi taas jatkamme. Nyt tulee kasarikamaa. Tasan 80 tehty tämä tai julkaistu siis. Ja tällä kertaa 9 kappale eikä 8. Noin tyseekin ollut jo pari. No ei siinä. Brian Briggs, Brian Damage-levyltään. Let me hear me talking. No en mä nyt haluaisi kuunnella niin paljon puhettani. Well, you can't sit still. Näin. Se oli Huk Masikela. Mikä? No, Huk Masakela. Okei. Okay. Vai oliko se Masekela? Masekela, joo. Inner Crisis-levyltään ja Home is where the music is. No, se on hyvin sanottu. Se. Kyllä. Paikkansa pitävä väite. Ainakin minun mielestäni, mutta ei siinä. Se oli sellaista, ja seuraavaksi siirrymme toisenlaisiin tunnelmiin. Hulikin kyllä pääsi paikalle vihdoin. Joo, myrsky on selätetty. Joo, selällä selätetty. Joo, mutta kuunnellaan sen kunniaksi Tone. Joopa. Emotional Playground-levyn avaus, Raita Small Tales. Nonni, ja se menee näin. Gets a mammal. She bore the mark of fire and of flame, though they're both the same. Born unto the age of the golden, oh, that golden age of endless loss and endless gain. Tra-la-la-la. Now because my lips have split, all the little children, they all hide in front, in the middle, and in the behind. La-da-da-da. And because my nose has froze, but I can keep on smelling, I could smell my little day away. I could smell my whole day away. Na na da da. Now because my teeth don't bite, I can take them out dancing. I could take my little teeth out and I could show them a real good time. Da la la la. Well, a real good time, a good time, a real. Devendra Van Hart meille lauleskeli, eikä muuten ollut Good Time -biisin nimi, vaikka voisi kuvitella, kun se sitä hoki niin paljon tuossa. Joo, mutta se oli tuota levyltä Rejoicing in the Hands, 7. kappale. Jaa, uteliaana tsiikataan vuosi, 2004, okei. Okay. This beard is for Siobhan. Aha. Jaa, Siobhanille parta. Eikö Siobhan ole naisen nimi? En tunne ketään sen nimistä. Mä muistasin, että jossain oli joku Siobhan jossain kirjassa ja se oli nainen. No mut okay. Anyway, ei sillä sen kummempaa merkitystä. Biisi oli siinä ja sitten soitetaan seuraava. Joo. Jaa, niin joo, tuosta, laitetaan. Tuota. No, kerro, mones. Nyt on paha. Aha. No laita sen. Ykkönen. Ai heti lähtöbiisi. Kyllä. Sen näköjään muodostuu päivän teemaksi minulla. Joo. Hätävaran levyillä mennään. Juu, selvä. Onko sulla joku biisin nimikin siihen oikein niin tarjota? Joo. Mana kuunnellaan ja siis Maria Magdalena on kappale. Nonni. Ja tosiaan tää... Jos joku muistaa Maria Magdalena, joka tuli tuossa kasari-ysäri-taitteessa, muistat sä sen? Se oli tämä joku Sandra, diskokappale. Niin, mutta tämä ei kyllä yhtään liity siihen, no, paitsi ei. Biisin nimen osalta. Kyllä, eikä. No, sano vielä. Niin, että en toi ihan varsinaista diskomusiikkia. No, ei. Sitä paitsi... Minäs vuonna tämä muuten on tullut? Onko mitään muistikuvaa? Nyt en osaa sanoa mulle. En mäkään. Jotain kasari. No sitä taitetta se on kyllä. Joo. Samoihin aikoihin kyllä tuli se diskohittikin, mutta mana ja disko eivät sovi yhteen, kuten seuraavasta kuulette. We'll be right back. pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei fazer de puro aço brilhoso um punhal para matar o meu amor e matei às 5 horas na Avenida Central. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar. As folhas sabem procurar pelo sol e as raízes procurar, procurar. Mas as pessoas na sala de jantar, essas pessoas na sala de jantar, são as pessoas da sala de jantar. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Só mais um pedacinho. Ah, tá demais, né? Näin. Os Mutantes. Avaus raidallaan ja nerokkaasti nimetyltä levyltään. Os Mutantes. Panis et Sirsenses. No, miten vaan, koska se ei ole Suomessa, taitaa olla Ranskaa, ja niin se meni ja sinne meni. Seuraavaksi sitten tuleekin sotahuutoa. No ei sentään sotaa ja aarteita, kenttäpostia ja iso Iita. Tämmönen on iso Iita. Minun armaani ei ole orvo, ei Liisa eikä Tellervo. Ei kooltansa oli kovin pikkuinen, ei hento eikä hontelo. Vaan se iso Iita on, vaan se iso Iita on. Ja sen ison Iitan rinnalla elopojan ompi huoleton. Minun armani painavi paljaltaan 113 kiloa. Ja tarpeeksi aivan hän tarjoaa mulle onnea ja iloa. Kun se iso Iita on, kun se iso Iita on. Ja sen ison Iitan rinnalla elopojan ompi huolet on. Meidän porukkamme poikia harmittaa niin haikiasti tosiaan. Sillä harvoilla miehillä hallussaan on morsioita moisia. Kuin se iso Iita on, kuin se iso Iita on. Sillä ison Iitan rinnalla elopojan ompi huoleton. kun liljoilla pääsen mä lähtemään sen Iitan luokse lomalle. Niin sydämeni haluja mä haastelen sille Iitalleni omalle. Kovin isohan se Iita on, hieman isohan se Iita on, mutta ison Iitan rinnalla elopojan ompi huoleton. Ja kun vuosia jatkamme jaksamme tätä toveruutta todistaa, niin pirttimme täyttyvi pienistä sotapoista ja lotista. Kovin isohan se Iita on, hieman isohan se Iita on, mutta sittenpä Iitan torpassa ilo lepattavi loputon. Isohan se Iita on, hieman isohan se Iita on, mutta sittenpä Iitan korvassa ilo levattami loputon. Luokse Jeesuksen, luokse. Mm. Mm-hmm. Joo, pitihän tuohon vastapalloksi lyödä tuon, mikä olikaan tuo Jeesus-biisi. Se oli Kososen Liisa, se. Kososen Lissu. Kyllä, kappaleellaan tempaa mukaansa tempaavalla rallilla, joka janoaa, hän tulla saa. No niin. Viisin nimi kuulosti mun mielestä paljon houkuttelevammalta, ja se olisi voinut olla Frederikin kappale, mutta sitä mäkin vähän funtsin. Mutta ei noilla sanotuksilla ehkä. Ei, musta tuntuu, että Frederik jättäisi laulamatta. Toisaalta, kyllä mä haluaisin nähdä, kun Frederik vetäisi tollaisen biisin. Se olisi ainakin vaihtelu. Liisankaan. Joo. Hei. Nyt no, me niin saatiin missio, koska toi kyllä oli gospel-missio, niin todella hoitaa noin yhteishaastatteluihin taustabändit mukaan. Nimenomaan. Ehkä vakituiseksi housebändiksi meidän ohjelmaan tuonne taustalle soittamaan. Reetuja. Kyllä, kyllä. Laulavat sitten juonnoissakin mukanaan. Halleluja! Voi, en sano enää mitä. Joo, niin. Se on ihan hyvä. Joo, mutta tämä oli siis Banane Metallic. Varmaankin Ranskasta veikkaisin. Sex, Blood and Gore and Roll-levyltään. La Valse des Damnés. Kyllä, olemme kirottuja, kun joudumme soittamaan tuollaisen Jeesus-kappaleen tuota ennen. Hei saatana, nyt eläkeläisiin. Mikä helveti humppa sieltä tulee. Joo. Jenkkapolkkahumppahan sieltä tulee. Se oli jenkkapolkkahumppa eikä helvetin humppa. No mutta anyway, näin se menee. Marketille kilvan säntäävät, äijät kiihkeinä kannoillaan ähkivät. Teryleenit ja lureksit yllänsä, kiemurtelevat kainalot märkinä. Väliin vilkaisee itseään peilistä, trendin vihjeet sai Karjalan heilistä. Verenpainetta mittailla täällä ei, kaikki kuurossa huutavat. Hei, mennä jenkkaa, polkkaa, humppaa, nyt mennä jenkkaa. Nyt mennään jenkkaa, polkkaa, humppaa. Nyt mennään jenkkaa, polkkaa, humppaa. Ja naisten haku alkaa, huomat kiintyy ja jyskyttävät jalkaa. Nailon paidan selkämykset höyryää, porkan lavalla hurjasti möyryää. Tunnelma mennyt läpi jo katosta, yksityiskohdat ensi kuun ratosta. Kiikutuolissa kukaan nyt kestä ei, kaikki kuorossa huutavat. Hei, mennä jenkkaa, polkkaa, humppaa, nyt mennä jenkkaa. Nyt mennään jenkkaa, polkkaa, humppaa. Nyt mennään jenkkaa, polkkaa, humppaa. Nyt mennään jenkkaa. Nyt mennään jenkkaa, polkkaa, humppaa. Nyt mennään jenkkaa, polkkaa, humppaa. Nyt mennään jenkkaa, polkkaa, humppaa. Nyt mennään. mennä jenkkaa. Seven stars, seven ways to find the long lost bards. 7 days became 7 years, while pokers laughed and called foul jeers. 7 times he cursed their 7 tears, till each became their 7 fears. What is lost is never gained again. I've cast the spell that eternity chained. No more to cry, O mortal soul. The astral path is now your fortuitous role. Lost the mind. No niin, ei sieltä nyt tota pitänyt tulla heti perä. Toi oli Hawkwind. Kyllä. Eli Lemmyn vanha yhtye ennen Motorheadia. Ennen kuin sai fudut siitä. Niin, ennen Motorheadia. Kyllä. Kyllä, kyllä. Space Ritual oli tuo levy ja viides kappale, Seven by Seven. Joo. Itse asiassa mun Hawkwindin ehkä lemppari biisi on Lemmyn tekemä toi Urban Guerilla, mistä on tehnyt version myös Kollaa kestää, mutta sitä voimme kuunnella joku toinen kerta. Niin, kumpaa? Molempia. Molempia. No totta. Kyllä molemmat minulta löytyvät, mutta nyt mennään. Niin, hei muuta, tosta vaan tuli mieleen, kun viime viikollahan mä soitin sen David Wattsin. Joo. Juu. No, soitihan sitten tälläkin viikolla, mutta se alkuperäisversio, että voidaan tehdä näitä. Tosiaan soitetaan hieno versio ja sitten jossain vaiheessa alkuperäinen tai toisinpäin ja näin poispäin. Mut. Joo, mä veikkaan, että seuraavasta ei ole hirveästi tehty cover-tulkintoja. Vuoroon tulee Kosminen säteily kappaleellaan Kalan viljely A Go Go. No, musta tuntuu, että tosta ei todellakaan löydy versioita, mutta niin, ja onkohan edes kuulijat kuullut tätä? En tiedä, mä oon ehkä saattanut joskus soittaa, en ole varma. En ole mäkään. No, mutta nyt te hoidetaan sekin alta pois. Näin tehdään. Kalastuksen kulta-aika ei koskaan enää palaa, ellei kaikki ryhdy heti, miten viljelemä kala. Maanviljelijät vain limovat ja syöttelevät vain ruunia, mut letkeä kalan viljely on sitä oikeaa duunia. Kalan viljely, go, go, go, kala! Yeah. Kalja ei saa tappaa, sukupuuttoon, ettei kaupunkiin tuu massamuuttoon. Uskotaan mä tätä ajatuksen jymää, sillä kalahan on tunnetusti ihan hyvä. Kalan viljely, go, go, go, kala! Kalamiesten tutkissa ei enää evan evää. Kalaraukat syyttömiä ovat tähän vainoon. Tää kalan viljelyn julistus on saatava heti painoon. Kalan viljely, go, go, go, kala! Se oli West-niminen kappale yhtyeeltä Michelangelo. Avaus raita heidän levyltään One Voice Mini. Ja se on ilmestynyt vuonna 1971, joten ei se nyt ihan tämän päivän tuotantoa ole, mutta... No hei, pistäpä sitten se molempi, niin tota... Juu, jaha. Mennään vuosi eteenpäin seuraavalla kappaleella. Jaha, okei. Vuoteen 72. Nonni. Ja seuraavaksi meille esiintyy Deep Purple. Noka. Live-levyltä, joka kantaa nimeä Skandinavian Nights. Joo, oliko toi sitten soitettu Suomessa vai Ruotsissa vai nyt sen? Varmaan vaan Ruotsissa. Niinpä. Kävikö ne edes silloin Suomessa? En muista. En tainnut olla paikalla muuten. En ainakaan minä ollut kyllä. En mäkään muista, että olisi ollut. Mutta joo, niin tota, tässä nyt on aika... Tämä on... Ristiriitaista tietoa. Tuplalevyn, missä on 7 biisiä, niin tota, tämä on ainut vähän tämmöinen... Kohtuumittainen. Joo, siis tämä on erittäin lyhyt, koska tämänkin levyn avausraita kestää 32 minuuttia. 6 sekuntia ja... Tulee ihan Tangerin Dream mieleen. Joo, mut, nyt mennään tämmöisellä ihan joo. Reilu 4-minuuttisella, eli... Disco-hitillä. Into the Fire. Joo. On kappale. Selvä. This next thing is a sort of like rock and roll as well, but rock and roll with its trousers down and things like that. Rock and roll back to front, inside out, whatever you like. You changed it around a little bit. It's a little slower, and if you count 8 on this, you can just about keep up. This is, how are you feeling? We call this one Into the Fire. Here we go. Thank you. Take the trouble to decide the things you do. With olen johdoista kiinni, mä vaan. No, se oli War äskeinen. Itse asiassa myös samana vuonna julkaistu kuin tuo Purplen. No Pertana. Pertana, joo. Kyllä, vuodelta 1972 War-niminen yhtye levyltään The World is a Ghetto. Where, hyvä levy. Kyllä, Where Was You At oli kappaleen nimi. Ja se oli toinen biisi siitä levyltä. Kyllä, sitten. Joo, sitten. Tullaankin jo 2000-luvulle. Mä täältä yritän löytää, minä vuonna tää levy on tullut, mutta kovin ollaan salaperäisiä, vaikka biisin nimet on kyllä. Hei, kun on täällä? No. Niin, no ne on jemmattu vai johonkin. No brrrr, sano nyt äkki. Meillä on lähetysaika vähissä, hyvä mies. Joo, ei tässä lue. No, mutta se on hätäinen biisi. Kuunnellaan moraa seuraavaksi ja kappale on nimeltään Neulan alla. Nonni. Ei todellakaan kiinnosta. Se ei tapa, mut mä vahvistaa. fly, fly, the devil's in your eyes, shoot, shoot. Fly, fly, the devil's in your eyes, shoot, shoot. Fly, fly, the devil's in your eyes, shoot, shoot. Fly, fly, the devil's in your eyes, shoot, shoot. Fly, fly, the devil's in your eyes, shoot, shoot. Noin, se oli Liars. Joo. Kyllä, kyllä. Ja tuota, K-Way, Wrong So We Drowned, levyltään We Fenced Other Gardens With The Bones Of Our Own. Okei, okay. Aika julmaa jengi. Jep. Joopa joo. Mut julmasti meillä kuule lähetysaikakin vähenee ja lyhenee loppuun. Puje, plää ja plää ja plää, 14 minuuttia, 15, joo. No sillä lailla jotain, mutta musiikkia mieluummin. Kyllä, cover-kappaleella mennään. Jaha, kukas coveroi ja ketä nytte? Kuka on covered? Mä en edes tiedä ihan varmasti. Okei. Tai en muista, kenen tämä niinku alkuperäinen It's Your Life-biisi oli, mutta nyt me kuuntelemme siitä suomennetun version, jonka meille esittää Anna ja Kirka. Anna ja Kirka. Ja sehän on suomeksi Reposen Pertsan sanoittamana nimeltään Siitä sait. Jaha, Siitä sait. Alkuperäinen kappale on siis It's Your Life. Nonni. Pois mä lähdin vain, kun siltä tuntui niin. Olen tällainen ja huomisesta huolta kanna en. Mut jos palaan, ei se kuulu ihmeisiin. Milloinka vaan sä vaihtaa. Bye. skin in a material world, but in a warehouse in for self-seeker. It's Hong Kong close the cage. Everybody got treated worse than trash. Punch the card in the company club. Load the trolleys in the company truck. Sit down when there was nothing to do. Well, they had beaten up people from every land. Fools like me trying to be in bed. Little French girl so good to me, but I couldn't love her back so long. Check with a traveling blues. We had worn out shoes and worn out cuffs. Big ideas that were never big enough. I said, a man won't see you. Go wash his car. Hey, you. I'm talking to you. I said, me. Can do oli vastaus edelliseen kappaleeseen. Ja vastaajana toimi Mark Knopfler Golden Heart-levyltään neljäs kappale. Se oli muuten, miltäs vuodelta toi nyt olikaan? 95, 96. Joo, 96. Joo, semmoista. Okay. Mut hei, nyt alkaa tuo lähetysaika vedellä viimeisiä tältä päivältä, joten täytetään se musiikki. No niin, tehdään näin. Kyllä, kyllä. Seuraavaksi vuoro on kansalaistottelemattomuus. Levyn nimi on niin pitkä, ettei nyt tuhlata se lukemiseen tätä aikaa, mutta kuuntelemme kappaleen nimeltä Potkukelkka Punkkarit. Jaha, selvä. Yeah. kuitenkin on syytä muistaa, että pomollakin on pomo aina. Ei auta päätä puistaa, ei luonnonlaista luistaa. On pomonkin elämä vain pankkilaina. Ja pomot on mukkuja aina. Pomot on mukkuja aina. Pomot on mukkuja aina. Pomot on mukkuja aina. Pomot on mukkuja aina. Pomot on mukkuja aina. Pomot on mukkuja aina. Pomot on mukkuja aina. Näin se lähetysaika loppuu. Puu emme sanottaa. Hei. Joo. Juu. Ja se oli puujumalat muuten. Ja pomot on mulkkuja aina. Niinpä. Seuraavaksi loppuun Beastie Boys, Five Piece Chicken Dinner. Heido. Heippa.